Další písnička je o mně a jmenuje se Jsem netvor. Žiju ve věčném strachu, mám zedy ne na těle, ale na duši. Už nikdy se dokážu zeptit strašnýmu pocitu hnusu. Už nikdy se dokážu zeptit strašnýmu pocitu hnusu. A komplexy, to není vůbec randa, který mám ne na duši, ale na mozku. Už nikdy se nedokážu zeptit strašnýmu pocitu hnusu. Už nikdy se nedokážu zeptit strašnýmu pocitu hnusu. Hnusu, hnusu, hnusu! Už nikdy se dokážu zeptit strašnýmu pocitu hnusu. Už nikdy se dokážu zeptit strašnýmu pocitu hnusu.